نہایت ہی خوشگوار معلوم ہوتی ہے. تو مرسلات چھوڑی ہوئی چلائی ہوئی ہوائیں عرفاً جو دل کو خوش لگتی ہیں, نرم نرم ہوائیں ان کی قسم, یہ ہوا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے بارے میں وہ دوسری بار بیان فرمائی ہے. دیکھو ہوا کی دونوں حالتیں, اگر یہ آہستہ چلے تو بڑی ہی مفید ہوتی ہے مخلوق کے لیے اور خوشگوار معلوم ہوتی ہے, اگر تند ہو جائے تو مضرت رساں ہوتی ہے, نقصان کا باعث ہوتی ہے. آگے اس کا دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا. یہ ہوا, یہ جو عام چیز ہے اور یہ انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے اور نباتات, ان سب کے لیے ضروری ہے یہ ہوا, اسی لیے اس کو اللہ تعالی نے بڑا عام رکھا, اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور کوئی مشقت بھی نہیں ڈالی کہ اس کو حاصل کرنے میں کسی کو دشواری پیش آئے. اللہ نے یہ بعض چیزیں جیسا روشنی ہے اور جیسا کہ یہ ہوا ہے, اس کو سب سے عام رکھا. اور یہ ہوا بہت معمولی سی چیز معلوم ہوتی ہے, اس کا بظاہر جسم بھی نظر نہیں آتا لیکن اثر اس کا معلوم ہوتا ہے. اور اس کے اندر دونوں پہلو ہیں, نقصان کا پہلو بھی ہے اور فائدے کا پہلو بھی. یہ اللہ کی مخلوق کے لیے نہایت ضروری اور مفید ہے. انسان سانس کے ذریعے اس ہوا کو اپنے اندر, اپنے پھیپھڑوں میں پہنچاتے ہیں, پھیپھڑے اس کو قلب تک پہنچاتے ہیں, ہر سانس کے ساتھ خون صاف ہوتا. سانس جب باہر نکالتا ہے انسان تو دخانی گیس باہر آ جاتی ہے. یہ دخانی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ اگر اندر رہ جائے جسم کے اندر تو سمیت پیدا ہوگی اور انسان دیر تک اس کو برداشت نہیں کر سکتا, بل انتہا ہلاکت واقع ہو جائے گی. اگر یہ دخان والی اور یہ جو آلودہ ہوا ہے یہ اندر ساختوں میں بھری رہے دیر تک تو انسان ہلاک ہو جائے گا. ہر سانس کے ذریعے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الروح کے اندر لکھا ہے, 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ سانس انسان لیتے ہیں اور ہر سانس کے ذریعے خدا کی ایک نعمت انسان کو نصیب ہوتی ہے. جیسا کہ سعدی صاحب نے کہا کہ یہ ایک دفعہ سانس لیتا آدمی اور باہر نکالتا تو دو نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں انسان, اندر دل خوش ہو جاتا ہے, خون صاف ہو جاتا ہے اور باہر نکال کر وہ دخان اور دھوئیں کو باہر نکالتا ہے انسان تو انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے. ایک ایک سانس سے دو دو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. بتلاؤ کہ اللہ کی نعمتوں کا کون شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ 24,000 نعمتیں تو سانس کے ذریعے 24 گھنٹے میں انسان کو نصیب ہوتی ہیں, اور باقی جو انعامات ہیں, پانی ہے, خوراک ہے, لباس ہے اور بیرونی چیزیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے, بے حد و بے شمار, کون خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ تو تھوڑی سی شکر گزاری پر راضی ہو جاتا ہے. اگر انسان تھوڑی سی بھی شکر گزاری کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. لیکن انسان تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو برتتے ہیں, استعمال کرتے ہیں اور کوئی شکر نہیں ادا کرتے. اب یہ ہوا, اس ہوا کے, یہ ہوا مرکب ہے, کمبائنڈ ہے, یہ بسیط نہیں ہے. اس کے اندر بہت سے اجزاء ملے ہوئے ہیں. اس کے اندر ہائیڈروجن بھی ہے, نائٹروجن بھی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، ہوا کے مختلف حصے مضر بھی ہیں اور مفید بھی ہیں، سب سے اہم ترین حصہ وہ آکسیجن کا ہے، نسیم طیب ہوا کا وہ پاکیزہ حصہ جس کو سانس کے ذریعے حیوانات اپنے اندر اتارتے ہیں اور ہر سانس کے ساتھ وہ اتر کر جسم میں خون کو تر و تازہ کرتا ہے، اور پھر باہر نکالنے میں دخان کو دھوئیں کو باہر نکال دیتا ہے، یہ نظام رکھا۔ پودے بھی اس آکسیجن کو جذب کرتے ہیں، یہ نرم اور خوشگوار ہوا جب چلتی ہے تو درختوں کے جو پتے ہیں وہ اس آکسیجن کو جذب کرتے رہتے ہیں اور ان کے اندر نشو نما پیدا ہوتی ہے، پھلوں کے اندر اور اناج کے اندر خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ان کو غذا نصیب ہوتی ہے اس ہوا کے ذریعے۔ ہوا بیرونی طور پر اخذ کرتے ہیں تمام پودے اور باقی غذا جڑوں کے ذریعے اور تنے کے ذریعے وہ زمین سے اخذ کرتے ہیں اور پانی کے ذریعے، لیکن یہ ہوا جو ہے یہ اس کو اوپر سے پتوں کے ذریعے اخذ کرتے ہیں، اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ حیوانات بھی اسی طرح، سمندر کی مچھلی جو ہوتی ہے وہ بھی اپنا منہ باہر نکال کر وہ اس آکسیجن کو جذب کرتی ہیں، پھر نیچے غوطہ لگاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے لیے تو سب سے زیادہ اس کی حیات کے لیے سب سے پہلے نمبر پر یہ ہوا کا اور آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی، نباتات بھی۔ اور ہوا کی تجزیہ کیا جائے، فصلیں اس کے ذریعے پکتی ہیں، سمندروں کے اندر کشتیاں بھی چلتی ہیں تو ہوا کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر مناسب رخ پر ہوا چلے تو کشتیوں کے چلنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، خصوصاً باربانی کشتیاں، اور دوسری دخانی کشتیاں جو ہوتی ہیں اسٹیمر وغیرہ، ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوا جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، صنعت و حرفت بھی اس ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بھاپ جو ہوتی ہے جس کے اوپر جس کی وجہ سے انجن وغیرہ اور مشینری چلتی رہتی ہے وہ بھی آخر یہ ہوا ہی ہوتی ہے، پانی کو ہوا میں تبدیل کیا جاتا ہے، سٹیم بنایا جاتا ہے، پھر وہ مشین کو آگے چلاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بے شمار فوائد ہیں، سب سے اہم ترین کہ انسان اس ہوا کو اپنے اندر جذب کر کے راحت محسوس کرتے ہیں، ان کو صحت حاصل ہوتی ہے اور حیات ان کو نصیب ہوتی ہے۔ انسانی حیات کے لیے یہ کتنی ضروری چیز، خصوصاً نرم نرم ہوا جو چلتی، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرق کی جانب سے صبح کے وقت جو نرم ہوا چلتی ہے وہ بہت ہی خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرق کی جانب سے چلنے والی ہوا کے ذریعے میری امداد فرمائی غزوہ خندق میں، اور اللہ نے اسی ہوا کو بہت تیزی سے چلا کر مشرکین کے خیمے ہی اکھاڑ دیے، وہاں وہ ٹک نہ سکے، ان کا قدم اکھاڑ دیا، وہ بھاگ گئے، ٹک نہ سکے، ایک مہینے کا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا تھا لیکن رہ نہ سکے وہ۔ اور فرمایا کہ قوم عاد کو اللہ تعالی نے مغرب کی جانب سے چلنے والی گرم ہواؤں سے ہلاک کیا تھا، دبور مغرب کی جانب سے پچھلے پیر جو سخت گرم ہوائیں چلتی ہیں ان کے ذریعے اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں سردی کا موسم تھا، مشرق کی جانب سے ہوا کو چلایا تھا، جس کا ذکر سورہ احزاب کے اندر ہے، اللہ نے ہوا بھیج دی، فرشتے بھیج دیے تمہاری امداد کے لیے، اور بہت بڑا مارکا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا اور دشمنوں کو اور کافروں کو ناکام بنایا اللہ نے. یہ ہوا کا ذکر وہاں بھی آتا ہے, خصوصاً مشرق کی جانب سے چلنے والا. یہی ہوا جب تند ہو جاتی ہے, تیز ہو جاتی ہے, پھر یہ مہلک بن جاتی ہے. یہ ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے رخ اور اس کے اندر جو کیفیتیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. بہت تیز ہو جائے یہ ہوا جب 70-80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے, تو 100 میل کی رفتار سے درخت اکھڑنے لگتے ہیں, عمارتیں گرتی ہیں, بہت سے نقصان ہو جاتے ہیں. طوفان جب آتا ہے تو شدید نقصان, جب آہستہ آہستہ چلتی ہے تو نہایت ہی اچھی اور خوشگوار معلوم ہوتی ہے اور حیات کے لیے مفید. تند ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی, اس سے زیادہ تو تند ہو جائے 150 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہو تو ناقابل برداشت ہوتی. اسی لیے سیاچین وغیرہ جیسے جو بلند گلیشئر ہیں وہاں پر ہر وقت کہتے ہیں 150 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلتی ہے, اس کو کہاں انسان برداشت کر سکتے ہیں. اور نہایت ہی ٹھنڈی ہوتی ہے وہ, تو وہاں پہنچنے کے لیے بہت لباس کی ضرورت ہوتی ہے, خاص قسم. کہتے ہیں کہ ایک سوٹ پر 40,000 روپیہ صرف ہو جاتا ہے جو اس گلیشئر میں اس ہوا کو تھامنے کے لیے جو پہنا جاتا ہے. تو اس لیے وہ اتنی تیز ہوتی ہے, ہر وقت 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے, وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو جب چلتی ہے اگر جسم میں لگے گی تو خون فوراً منجمد ہو جائے گا, انجماد خون ہوگا اور ہلاکت واقعہ ہو جائے گی. جیسا کہ اوپر فضا میں جانے کے لیے خاص قسم کا ایٹمی لباس استعمال کرنا پڑتا ہے, چاند پر جانے کے لیے ایک سوٹ پر 4,00,000 روپیہ صرف ہوتا ہے. وہ سوٹ پہن کر جاتے ہیں, یہ لباس نہیں چل سکتا, درمیان میں بڑے بڑے کرے ہیں اور یہ گرمی ہے, حرارت ہے یا نہایت برودت ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص قسم کی سائنسدانوں نے لباس بنائے ہیں, ان کو پہن کر انسان جاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ ہوا کتنی مفید ہے, اور اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں. اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو چوری ہوئی عرفن آہستہ آہستہ چلتی. عرف نیکی کو بھی کہا جاتا ہے, اور عرف گھوڑے کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں وہ مسلسل ہموار ہوتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں وہ بال جو لٹکتے رہتے ہیں گھوڑے کی گردن پر, تو ان کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے. آہستہ آہستہ چلنے والی نرم خوشگوار ہوا, جیسا گھوڑے کی گردن پر وہ بال لٹکتے ہیں. تو اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑی تیزی اور تندی سے چلتی ہیں, پھر اکھاڑ پچھاڑ کر دیتی ہیں, درختوں کو اکھاڑ دیتی ہیں, مکانوں کو گرا دیتی ہیں, معاملات کو درم برم کر دیتی ہیں. غزوہ تبوک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سفر میں تشریف فرماتے, مسلم شریف میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ حضور نے فرمایا وہی الہی نازل ہوئی کہ رات کو طوفان آئے گا, لہذا لوگوں اعلان کر دیا کہ جس وقت طوفان آئے گا لوگ اپنے آپ کو سنبھال لیں, کوئی اٹھ کر کھڑا نہ ہو اس طوفان میں, بلکہ بیٹھے رہیں, جانوروں کو بھی بٹھا دیں, کھڑا کوئی نہ ہو آدمی اس طوفان میں. اتفاق کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کو یاد نہ رہا یہ کہ حضور نے تو یہ اعلان کرایا, اس کے خیال میں نہ رہا, یا ممکن ہے کہ اعلان اس نے نہ سنا ہو, یہ بھی محدثین کہتے ہیں. تو جس وقت طوفان رات کو چلا تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا, اس کو اٹھا کر ہوا نے تئی کے پہاڑوں میں جا پھینک دیا, سینکڑوں میل دور. پھر وہاں سے وہ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے بڑی مشکل سے مدینے پہنچا. یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو ہوا جب چلتی ہے ریگستانوں کے تودے اڑتے ہیں، بعض اوقات اونٹ بھی دب جاتے ہیں نیچے تودوں میں، بڑا طوفان ہوتا اور انسان ہلاک ہو جاتے ہیں. ان ریگستانوں میں جب یہ تیز طوفان آتے ہیں تو لوگ بڑے گھبراتے ہیں وہاں کے بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی دب کر نیچے ہلاک نہ ہو جائیں. تو بہرحال درخت اکھڑ جاتے ہیں، مکان اگر ہو وہ ایسے ہی ہے. ساحلی کے بنگال میں بھی جب تیز طوفان آتے ہیں، ہوا جب تیز چلتی ہے تو بہت کچھ نقصان ہو جاتا ہے، بہت جانیں تلف ہو جاتی ہیں. تو یہ تند ہواؤں، ایک ہی ہوا لیکن اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ جب وہ تند چلتی ہے، آہستہ چلتی ہے، تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو فائدہ ہوتا ہے، نباتات کو فائدہ ہوتا ہے، کشتیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور انسان کی حیات میں ممد ہوتی. لیکن وہی ہوا جب تند و تلخ ہو جاتی ہے تو پھر نقصان کا پہلو آتا، پھر تباہی بربادی ہوتی ہے، پھر قسم ان ہواؤں کی جو پھیلا دیتی ہیں ابھار کر، نشر ابھارنا پھیلانا، بادلوں کو، گرد و غبار کو اور اس قسم کی چیزوں کو ابھار کر، وہ اٹھا کر وہ ابھارنے والی ہوتی ہیں، پھر ان کو فلفارقات فرقن قسم تقسیم کرنے والی، بادلوں کو جدا جدا کر دیتی ہیں جن میں بارش کے خطرات ہوتے ہیں، جہاں بارش برسانا مقصود ہوتا ہے وہ اس حصے کو ادھر پہنچا دیا جاتا ہے، دوسرے حصے کو دوسری طرف کر دیا جاتا ہے. وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، قضاء و قدر کے کارندے اللہ کے حکم سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، وہ جدا جدا کر دیتی ہیں، بادلوں کو بانٹ دیتی ہیں. فالملقیات ذکرن، قسم ہواؤں کی جو نصیحت ڈالتی، یہ نرم نرم چلیں یا تند چلیں یا بادلوں کو بکھیر دیں یا تقسیم کر دیں، اس کے نتیجے میں انسان نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر خدا کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں، اس کی صفت کو پہچانتے ہیں، اور پھر جزائے عمل پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے پروگرام کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو وحی الہی اور قرآن کی شکل میں. یہ ہوائیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں، نمونے ہیں، ان قدرت کے نمونوں کو دیکھ کر انسان نصیحت حاصل کرتا، یہ نصیحت ڈالنے کا ذریعہ بنتی. اور بعض نے فرمایا قسم ان فرشتوں کی جن کو آہستہ چلنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر وہ جو تندی سے چلتے ہیں، جلدی سے کسی چیز کو درم برم کرنا مقصد ہوتا ہے، پھر وہ ابھارتے ہیں، ابھار کر کے کسی چیز کو پھیلا دیتے ہیں، پھر وہ تقسیم کرتے ہیں جن جن چیزوں کو تقسیم کرنا مقصود ہوتا ہے، پھر وہ نصیحت بھی اتارتے ہیں. نصیحت اتارنا اس طرح کہ اللہ کے حکم سے، جیسا کہ وہی الہی فرشتے لاتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں اللہ کے حکم سے القاء کرتے ہیں، یہ فرشتے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. یہ جو نصیحت کو ڈالنے والے ہوتے ہیں، یہ اس کے دو مقصد ہیں، عذرن عذر دور کرنے کے لیے، کل کوئی عذر نہ کر سکے کہ ہمارے پاس تو نصیحت نہیں آئی یا نصیحت کرنے والا کوئی نہیں آیا، اس عذر کو اتارنے کے لیے اللہ نے نصیحت بھی نازل فرمائی. جیسا دوسری جگہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، یہ ہمارے پاس تو نہ ڈرانے والا آیا نہ خوشخبری دینے والا. اللہ نے فرمایا قد جاءکم بشیر و نذیر، بشیر بھی آئے اور نذیر بھی آئے، تم کو آگاہ بھی کیا برے انجام سے اور اچھائیوں اور نیکیوں کا انجام بھی تم کو بتلا دیا. تم نے غفلت برتی، انکار کیا، تعصب کیا، اب اس کی سزا بھگتو. یہ نہیں کہہ سکتے اور نذرا یا ڈرانے کے لیے، کہ برائی سے ڈرانے کے لیے اس کے انجام سے خوف زدہ کرنے کے لیے اللہ نے نصیر بھی ڈال دی، کوئی عذر بھی نہ کر سکے، نبیوں کو بھیج کر کتابیں نازل فرما کر قدرت کی نشانیاں سامنے رکھ کر کمال درجے کی عقل فام شعور حواس دے کر اللہ نے عذر کا موقع نہیں دینے دیا کسی شخص کے لیے. یہ تمام چیزیں گواہ ہیں کہ انما تو ادون الواقع، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے، یہ یقیناً واقعہ ہو کر رہنے والی ہے. یقیناً جزائے عمل اور محاسبہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اذا النجوم طمست، جزائے عمل واقع ہوگی جب ستاروں کو مٹا دیا جائے، یہ ستارے بالکل بے نور کر دیے جائیں گے، ان کی روشنی چھین لی جائے گی اور آسمان کو اس طریقے سے نہیں رہنے دیا جائے گا بلکہ اس کے دریچے بند جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، دروازے دروازے نظر آئیں گے، جیسا کہ ٹوٹی ہوئی چھت ہوتی ہے ایسا ہو جائے گا یہ، اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. انسان جو اپنے زمین میں اپنے قرب و جوار میں مختلف جگہوں میں دیکھتا ہے کہ بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، ہزاروں سالوں سے یا کب سے یہ قائم ہے، یہ بھی بالکل ذرہ بے مقدار ہو کر اڑا دیے جائیں گے، جیسا گرد و غبار اڑتا ہے، ذرات منتشر ہوتے ہیں، یہ حالت ہوگی. اور پھر یہ جزائے عمل اذا الرسل اقتت، جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا، یہ اس وقت رسول حاضر کیے جائیں گے اور تمام امتوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو حاضر کیا جائے گا. کس دن کے لیے یہ تاخیر کی گئی ہے رسولوں کے لیے وقت مقرر کیے جانے کی، کس دن کے لیے یہ تاخیر کی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے. وہ فیصلے کے دن یہ بات ہوگی. اور آپ کو کس نے بتلایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہ پوچھو، فیصلے کا دن بہت ہی ہولناک ہوگا. ویل یوم ذل للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں، جنہوں نے توحید کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، نبی کی رسالت کو جھٹلایا، خدا کے کلام کو جھٹلایا، ان کا برا حشر ہوگا، اس دن تباہی اور بربادی سامنے آئے گی. الحمد لله رب العالمين، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. کیا ہم نے نہیں ہلاک کیا پہلوں کو، پھر ہم نہیں پیچھے بھیجتے ان کے دوسروں کو، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. خرابی اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو ایک حقیر قطرہ آب سے، ایک حقیر پانی سے، پس رکھ دیا ہم نے اس کو ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں ایک معلوم وقت تک، پھر اندازہ کیا ہم نے، بس بہت ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں ہم، خرابی اور ہلاکت ہے اس دن جٹھانے والوں کے لیے، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی زندوں کو اور مردوں کو، اور رکھ دیا ہم نے اس کے اندر بوجھل پہاڑ اونچے، اور ہم نے پلایا ہے تم کو پیاس بجھانے والا پانی، خرابی اور ہلاکت ہے اس دن جٹھانے والوں کے لیے، اللہ تعالی نے جزائے عمل کو بیان کیا ہے، اور جٹھانے والے اور متقی لوگوں کے یعنی پیش نظر رکھ کر دونوں کے حساب سے اللہ تعالی نے جزائے عمل کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. پہلے ہواؤں کی قسم اٹھا کر ہواؤں کا تذکرہ کیا اور ان کو بطور ایک شاہد کے بیان کیا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور ہونے والی ہے، لیکن جس وقت وہ واقع ہوگی یہ نظام سارا ختم ہو جائے گا، ستاروں کی روشنی مٹا دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، دریچے بن جائیں گے، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اللہ کے سب رسولوں کے لیے وقت مقرر ہوگا، امتیں حاضر کی جائیں گی. یہ تمام تاخیر کس دن کے لیے ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور فیصلے کا دن کیا ہے؟ فیصلے کا دن بہت ہی خطرناک ہے، جس دن تباہی اور بربادی ہے جٹھانے والوں کے لیے. اب تکذیب کرنے والے لوگ جو اللہ کی وحدانیت کو اور باس باد الموت کو جٹھلاتے ہیں اور رسالت کو جٹھلاتے ہیں اور اللہ تعالی کے کلام کو جٹھلاتے ہیں، ان کا بہت برا انجام ہوگا. اللہ تعالی نے جزائے عمل کو ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو بطور دلیل کے اور اللہ تعالی کی قدرت تامہ اور اس کی حکمت کی نشانیوں کے بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، کھپا نہیں دیا، پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو لگاتے ہیں؟ تو ایسا ہی ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ. پہلے لوگوں سے مراد یا تو مطلقاً انسان ہیں، ہر دور میں انسان مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 150 برس پہلے جو لوگ موجود تھے زمین پر، آج وہ نہیں ہیں، تبھی موت مر گئے ہیں، کوئی حادثوں کا شکار ہو گئے ہیں، اور آج دوسرے لوگ ہیں. آج سے 150 برس بعد یہ لوگ نہیں ہوں گے جو آج نظر آ رہے ہیں، تو دوسرے لوگ ہوں گے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے حدیث میں آتا ہے کہ بالآخر مجرم لوگ رہ جائیں گے، ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. زمین میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ساری ناہنجار ہو جائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ پھر مجرموں کو سزا ملے گی. ایک تو یہ شکل ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بطور تنبیہ کے یہ بیان فرمایا، تم دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگ جو زمین میں فساد کرتے تھے اللہ نے ان کو کس طرح تباہ کیا اور ہلاک کیا؟ بعض کو پانی میں ڈبو دیا، بعض پر طوفان برپا کر دیے، بعض کو زمین کے اندر دسا دیا، کسی پر شدید خوفناک آواز مسلط کی جس کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے، مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے ہلاک کیا، بعض کو ایمان والوں کے ہاتھ سے اللہ نے ختم کر دیا، لڑائی کرائی اور مجرموں کو اللہ نے ختم کر دیا، ہلاک ہو گئے، کیا اس کا تم مشاہدہ نہیں کرتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرموں کو دنیا میں سزائیں دے کر ہلاک کیا ہے تو کسی قسم کی سزا قیامت کو بھی واقع ہوگی، دوبارہ دوسری زندگی میں جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو پھر جزائے عمل میں ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ مجرموں کو اسی طرح سزا دے گا جس کے نمونے تم دیکھتے ہو، پڑھتے ہو، تاریخ کے اندر سنتے ہو، قوم عاد کا کیا اشر ہوا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم نوح کا کیا اشر ہوا، فرعونیوں کا کیا انجام ہوا، یہ تمام کے تمام جن کو اللہ نے دنیا میں ہلاک کیا ہے جزائے عمل اسی طرح واقع ہوگی، پہلوں کو ہم کھپا دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو ان کے پیچھے لگاتے ہیں، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیں گے، تباہی اور بربادی ہے اس دن مکذبین کے جو جھٹلاتے ہیں، وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن تمام انسانوں کو تمام اعمال کا بدلہ ملے گا، اللہ تعالی نے بطور دلیل کے اور اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر یہ چیز جزائے عمل کے سلسلے میں اس طرح سمجھائی ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ایک حقیر پانی سے؟ انسان غور کرے، جیسا کہ دوسری صورت میں اللہ کا فرمان ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ آخر اس کی تخلیق کس طرح ہوئی، نوع انسانی کی تخلیق حقیر پانی سے جس کو ٹپکا دیا جاتا ہے، فرمایا کہ اس پانی کو ہم نے فی قرار مکین ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، وہ ہوتا ہے رحم، رحم کے اندر اس پانی کو جب گرا دیا جاتا ہے، ٹپکا دیا جاتا ہے تو ایک وقت تک الی قدر معلوم، ایک وقت تک اس کو اللہ تعالیٰ اس میں ٹھہراتا ہے، اور پھر فقدرنا، ہم اندازہ لگاتے ہیں اور بہت ہی بہترین ہم اندازہ لگانے والے ہیں، ایک معلوم وقت تک اس قطرے آپ کو اس ایک جمے ہوئے مکان کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے، اس کی میعاد عام طور پر 9 مہینے ہوتی ہے، لیکن شاذ و نادر اس سے کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے، کبھی 6 مہینے، 7-8 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی 12 مہینے میں، اور بعض شاذ و نادر کہیں اس سے زیادہ بھی، 2 سال کے بعد بھی، 3-4 سال تک بھی واقعات ملتے ہیں، لیکن ایسا شاذ ہوتا ہے ایک وقت تک بالعموم وہ 9 مہینے کا، اور اس میں مختلف 40 دن تک تو وہ قطرہ آب ہی رہتا ہے، پھر اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے، پھر منجمد خون کی شکل میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں تو وہ منجمد خون جو ہے وہ گوشت کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں وغیرہ پیدا کی جاتی ہے، اوپر اس کے کال پوست وغیرہ لگایا جاتا ہے، اندر آزاد ٹھیک کیے جاتے ہیں، جب 4 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے تو روح سماوی اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور وہ بالکل ہی جب 4 مہینے کا وقت گزرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹر لے کر حاضر ہوتے ہیں اس موقع پر، اور پھر وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے بارے میں ہم کیا لکھیں، شقی ام سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور پھر اس کی روزی کتنی ہوگی دنیا میں، اور اس کے اعمال کیسے ہوں گے، یہ تمام چیزیں وہاں درج ہو جاتی ہیں، فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں. تو یہ ایک اس کا پورا انداز اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. یہ سیاہ ہوگا، سفید ہوگا، یہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کی عمر اتنی ہوگی، اس کی روزی اتنی ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، یہ چیزیں اس وقت ظاہر کی جاتی ہیں. وہی ہے انداز سے مراد. اس وقت یہ سب چیزیں ان فرشتوں کو جو اس سلسلے سے متعلق ہوتے ہیں ان کو بتلا دی جاتی. تو فرمایا انسان غور نہیں کرتے کہ ان کی تخلیق کس طرح ایک حقیر سے پانی سے اللہ نے کی ہے، کہ جس کو اگر کپڑے سے لگ جائے یا بدن سے اس کو دھویا جاتا ہے، نفرت کی جاتی ہے. اللہ نے ایسی حقیر چیز سے کیسی اچھی سمیع اور بصیر ہستی کو پیدا کر دیا ہے انسان، اور اس کے اندر اللہ نے کیسی صفات اور کیسی خوبی کی باتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، انسان غور نہیں کرتا. حقیر قطرہ آپ سے جس نے پیدا کیا ہے تو پھر انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ دوبارہ اللہ نہیں پیدا کر سکتا اس کو، یہ انکار کیوں ہے، تکذیب کیوں ہے؟ فرمایا وہ آگے جس دن مقرر کیا گیا ہے رسولوں کے لیے، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، بہت برا حشر ہوگا. یہ تکذیب قیامت اور تکذیب ایمان و توحید اور رسالت اور قرآن کی تکذیب کرنے والوں کا حشر اللہ نے بیان کیا، اور ان کو بات سمجھائی، ذرا غور کرو اپنی تخلیق پر. اگر یہ تخلیق تم مانتے ہو تو دوبارہ تخلیق کے ماننے میں کون سی چیز مانے ہے؟ الم نجعل الارض کفاتا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنا دیا. کفات کفت کا معنی چھپا دینا، ڈھانپ دینا، لپیٹ دینا. تو زمین کو اللہ تعالی نے ایسا بنا دیا، یہ سمیٹ لیتی ہے، اپنے اندر جمع کر لیتی ہے اور رکھ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہانڈی جو ہے اس کو کھلی نہ رکھو، وقف تو اس کو اونڈا کر دو، الٹا کر دو، یا اس پر برتن رکھ دو جس کے اندر کوئی مشروب یا کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے، تاکہ کوئی چیز اس کو خراب نہ کرے. تو اس کو ڈھانپ لینا، اندر چھپا لینا. تو ایسا ہی ہے، کیا زمین کو ہم نے سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے، زندہ لوگ بھی اس زمین پر ہر قسم کا کام کرتے ہیں. کوئی اس کو کھود رہا ہے، کوئی اس میں ہل چلا رہا ہے، کوئی اس میں کان نکال رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مختلف اپنے مقاصد پورا کرتے ہیں. اور پھر گندگی بھی اسی پر پھینکتے ہیں، ہر چیز کو زمین سمیٹتی ہے، جنوں کو بھی اور پھر مردوں کو بھی زمین کے اندر ہی ڈال دیا جاتا ہے. امام ابو بکر جساس مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں، یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ انسان جب مر جاتے ہیں، موت طاری ہوتی ہے، تو ان کو زمین کے ہی سپرد کرنا چاہیے. بعض دوسرے مذاہب اور جو اسلام کے علاوہ ہیں وہ اپنے مردوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. بعض تو ایسا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو یہ درندہ جانوروں سے ہی ان کے جسم کو وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ جانور ہی کھا جاتے ہیں. مایوسی لوگ اپنے اموات کو اونچی ناؤس جو ہوتا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور چیلے آ کر ان کو گوشت نوچ دیتی ہیں، ہڈیاں نیچے گر جاتی ہیں، سلاخیں ہوتی ہیں، ان ہڈیوں کو پھر کہیں رکھ دیتے ہیں، اور یہ بھی سلوک بہت برا ہے. اموات کے ساتھ یہ سلوک کہ اس کو یہ درندہ پرندے جو ہیں وہ اس کو کھا جائیں، اور جو لوگ اس کو آگ کے سپرد کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، آگ تو دشمن ہے. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ آگ تمہاری دشمن ہے، رات کو چولہے میں جلتی ہوئی مت چھوڑ، اس کو ڈھانپ دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان نہ پہنچا دے. تو دشمن کے سپرد کرنا یہ تو بری بات ہے جو اس کو جلا ڈالتی ہے، بالکل راکھ کر دیتی. یہ دیانند سرسوتی جو ہندو آریہ سماجیوں کا بڑا لیڈر تھا، اس نے مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بحث مباحثہ کیا تھا، تو اس میں ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ مردوں کو دفن کرنا صحیح ہے یا جلانا صحیح ہے. اس نے کہا کہ ان کو جلانا صحیح ہے، اس واسطے کہ زمین میں اگر رکھے جائیں زمین کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے اور خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر فضا مسموم ہوتی ہے، ان کو جلانا ہی بہتر ہے تاکہ کوئی ایسی مرتوب چیز ہی نہ رہے. تو مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس سے بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص سفر میں روانہ ہو، سفر میں اگر جائے تو اپنے پیاری اولاد کو وہ اپنے دشمن کے سپرد کرے گا یا اپنے دوست کے سپرد کرے گا؟ جو شخص سفر میں جاتا ہے یقینی بات ہے کہ اپنی اولاد جو اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ اپنے کسی دوست کے سپرد کر کے جائے گا کہ وہ سفر میں جا رہا ہے اور اس کی حفاظت کرے گا، دشمن کے سپرد نہیں کرے گا کہ جس میں خطرہ ہے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچائے گا، عذیت دے گا. تو سرسوتی کہنے لگا کہ یقیناً دوست کے سپرد کرے گا. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ پھر یہ بات ہے کہ جب روح اس جسم سے خارج ہوتی ہے، اس سفر پر روانہ ہوتی ہے، یہ جسم جن کا رشتہ بالکل بہت ہی یہ قرابت کا ہوتا ہے، جو آیا اس کو پھر وہ آگ کے سپرد کرنا بہتر ہے یا زمین کے سپرد کرنا بہتر ہے، جو زمین اس کے لیے ایک مہربان ماں کی طرح، ماں جیسا گود میں لے لیتی ہے ایک بچے کو، اس کو سکون نصیب ہوتا ہے، ایسے ہی زمین ہے، یہ ماں کی گود کی طرح اس کو لے کر اپنے اندر محفوظ رکھ لیتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منا خلقناکم، اسی زمین سے تو ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری ابتدائی تخلیق کا مادہ تو یہ زمین ہے، اور اسی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹاتے ہیں. آگے سورہ عبس میں آ رہا ہے ثم مات فاقبرا، موت تاری کر کے اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ڈال دیا، اور پھر منا نخرجکم تارۃ اخرى، دوبارہ بھی یہیں سے نکالیں، اسی زمین سے. تو زمین جو ہے وہی حقدار ہے کہ اموات کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے، ڈال دیا جائے عزت احترام کے ساتھ، وہ شفیق ماں کی طرح. دیکھ لو اب انسان جتنی بھی حرکتیں کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، دباتے ہیں، کوٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، زمین ناراض نہیں ہوتی، گندگی پھینکتے سمیٹ لیتی ہے، تو یہ شفیق ماں کے لیے اس کے سپرد کرنا بہتر ہے، نہ کہ دشمن کے سپرد کرنا جو اس کو بالکل ہی فنا کر دے اور ہلاک کر دے. یہ بالکل فطرت کے مطابق بات ہے، یہ نیچرل بات ہے، اس کے خلاف دوسری باتیں جاہلانہ ہیں اور غلط ہیں. تو اسی لیے زمین کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کو. تو زمین اگر سمیٹنے والی ہے، زمین سے ہی اللہ نے پیدا کیا، زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا ہے، دوبارہ زندگی بھی یہیں سے. خدا جب قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، کوئی ذرہ انسان کا ضائع نہیں ہوتا، نہ وہ گمتا ہے اللہ کے علم میں، جب چاہے گا انہیں عناصر اور ایلیمنٹس کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا۔ وہی انسان جس نے جو اعمال کیے ہیں اچھے یا برے، اسی وجود کو، اسی جسم کو بعین ہی خدا تعالیٰ پھر اکٹھا کر دے گا اور جزائے عمل کا سلسلہ آئے گا۔ اور یہ زمین کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے، اور یہ مردوں اور زندوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی اس کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھو کہ ہم نے اس زمین کے اندر جالنا فی رواسی، اللہ تعالیٰ نے مستحکم جمے ہوئے بوجھل پہاڑ رکھ دیے جگہ جگہ، تمام قرہ ارض پر 6,000 سے بھی زیادہ پہاڑ، اور ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی پروردگار نے رکھے، اس میں بعض بڑے اونچے ہیں، بعض بہت بلند ہیں، بعض درمیانے ہیں، بعض نہیں۔ اور ان تمام پہاڑوں کو رکھنے کی وجہ سے اللہ نے بڑی مصلحت قائم کی ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، ان تبید تمید بکم الارض، جگہ جگہ زمین میں پہاڑ اور اونچے ٹیلے اللہ نے رکھے ہیں تاکہ زمین عام سطحی زمین مضطرب نہ ہو۔ اضطراب کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ زمین ڈولنے لگ جائے، جیسا کشتی ڈولتی ہے، تو ایک طرف پھر بوجھ اس میں ڈال دیا جاتا ہے، عام یہ معنی کرتے ہیں۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں، ڈولنے کا مطلب یہ ہے، مضطرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہو تو ہموار زمینوں کے لوگ بہت تکلیف میں ہوں، کیونکہ پہاڑوں سے بہت چیزیں نکالی جاتی ہیں اور جن سے یہ ہموار زمینوں والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دریاؤں کی شکل میں چشمے وہاں نکلتے ہیں، اور معدنیات وہاں نکلتے ہیں، پتھر وہاں سے نکالے جاتے ہیں، درخت وہاں ہوتے ہیں، قیمتی چیزیں بھی نکالی جاتی ہیں، اور ان تمام کو پھر یہ ہموار زمین پر